Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lutego, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Będą zarzuty dla pseudokibiców po awanturze na Konwiktorskiej w Warszawie. Rosjanie pamiętają o wydarzeniach sprzed 2 lat, kiedy pod murami Kremla od kul zginął krytyk Kremla Borys Niemcow. Polskie narciarki w finale sprintu drużynowego Mistrzostw Świata w Lahti, bieg finałowy za pół godziny. W stronę policji poleciały butelki, zatrzymano 5 osób, które jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty. Wczoraj pseudokibice próbowali wywołać burdę, a potem starli się z policją w pobliżu stadionu Polonii w Warszawie. Relacjonuje starszy aspirant Piotr Świstak ze stołecznej policji. Przy ulicy Konwiktorskiej odbywał się piłkarski turniej kibiców, a przy ulicy Muranowskiej trwały uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Około godziny 17 grupa osób wybiegła z obiektu Polonii. Część z tych osób była zamaskowana i ruszyła w stronę osób znajdujących się przy ulicy Muranowskiej. Policjanci, którzy zabezpieczali to miejsce, nie dopuścili do awantury i zapobiegli jej. W stronę funkcjonariuszy poleciały butelki i inne niebezpieczne przedmioty. Według nieoficjalnych informacji w awanturze brali udział pseudokibice 2 stołecznych klubów. Piłkarskich Legii i Polonii. Rosjanie pamiętają o wydarzeniach sprzed 2 lat, kiedy pod murami Kremla od kul zginął krytyk Władimira Putina Borys Niemcow. W Moskwie powinien właśnie rozpoczynać się Marsz Pamięci poświęcony 2. rocznicy śmierci tego krytyka Kremla i lidera rosyjskiej opozycji. Zabójca strzelił do opozycyjnego polityka w centrum rosyjskiej stolicy kilkaset metrów od murów Kremla. Od 2 lat w tym miejscu Rosjanie składają kwiaty, a także organizują marsze pamięci. Jak mówi polskiemu radiu przyjaciel zabitego polityka, opozycjonista z Partii Narodowej Wolności Ilja Jaszyn, zabójstwo było aktem terrorystycznym, który miał zastraszyć przeciwników Władimira Putina. To było nie prosto polityczne ubistwo. To nie był tylko mord polityczny, to było zabójstwo symboliczne, przesłanie dla rosyjskiego społeczeństwa. Nam po prostu chcieli zamknąć usta, a Niemcowa zabili, żeby pokazać, że coś takiego może zdarzyć się każdemu. Przyjaciele zamordowanego polityka i jego zwolennicy twierdzą, że odpowiedzialność za śmierć Borysa Niemcowa spada na władze Rosji, które rozpętały kampanię nienawiści do oponentów polityki Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Iran rozpoczął coroczne manewry morskie w Zatoce Perskiej i na Oceanie Indyjskim. Celem jest przećwiczenie walki z terroryzmem i piractwem, informuje dowódca sił morskich cytowany przez państwowe media. Okręty, w tym te podwodne śmigłowce, wezmą udział w manewrach na powierzchni 2 milionów km². Siły morskie zaprezentują swoje zdolności u południowo-wschodnich wybrzeży Iranu. W regionie stacjonuje 5. flota Stanów Zjednoczonych, która chroni szlaki żeglugowe w Zatoce Perskiej i na okolicznych wodach. Codziennie przez cieśniny do Europy, Stanów Zjednoczonych i do Azji transportowane są miliony baryłek ropy. Agencja Reutera przypomina, że w ostatnim czasie dochodzi do eskalacji napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po przeprowadzonej 29 stycznia irańskiej próbie nowego pocisku balistycznego prezydent Trump napisał na Twitterze, że Teheran, tu cytat, igra z ogniem. Oświadczył też, że Iran został oficjalnie ostrzeżony w tej sprawie. Polki awansowały do finału sztafety sprint w Lahti. Justyna Kowalczyk i Ewelina Marcisz zajęły w sumie 10. miejsce w półfinale. Ostatnie, dające kwalifikacje. Ten bieg obserwował na miejscu Michał Gąsiorowski. Powiedz, jak wyglądała ta rywalizacja i na co Polki mogą liczyć się w finale? Oj, sporo nas to kosztowało nerwów, ale udało się awansować, no tak naprawdę, rzutem na taśmę. Sztafeta sprinterska wygląda w ten sposób, że jest 6 pętelek po 1300 metrów. Każda z naszych reprezentantek biegnie po 3 takie rundki, a zatem 3 razy 1300 metrów. Pierwsza biegła Ewelina Marcisz, która niestety miała trochę straty. Później te straty próbowała niwelować Justyna Kowalczyk. Udało się na tyle, że Polki, mając 30 sekund, ponad 30 sekund straty do Szwedek, które wygrały ten półfinał, zdołały awansować z ostatnim czasem, ale jednak natomiast na tej ostatniej zmianie Justyna Kowalczyk straciła więcej niż Ewelina Marcisz i to jest coś niepokojącego. Albo odrobinę odpuściła, albo coś się stało na trasie. Chciałem zapytać, co się stało, ale Justyna Kowalczyk jak burza przeszła przez strefę mieszaną, tam gdzie się udziela wywiadów. Czekamy zatem na finał. Mam nadzieję, że Polki się nie wycofają, iż tam rzeczywiście nic się złego nie stało. A zatem z tego półfinału, w którym biegły Polki, awansowały Szwedki, Niemki, Amerykanki, Rosjanki. Z drugiego półfinału Norweżki, Finki, Szwajcarki, Włoszki i Słowenki. Finał powinien się rozpocząć mniej więcej za 30 minut. Przypomnę jeszcze, że 2 lata temu w Falun Justyna Kowalczyk, biegnąc razem z Sylwią Jaśkowiec, zdobyły właśnie w tej konkurencji brązowe medale. Myślę, że dzisiaj medale mogą być poza zasięgiem, ale w sporcie różne rzeczy się zdarzają, a zatem czekamy na finał. Z Lahti mówił Michał Gąsiorowski. Bardzo Ci dziękuję za te relacje i ta relacja kończy ten serwis kolejny za godzinę. całym kraju temperatura powyżej zera, ale za to nigdzie nie ma słońca. Na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, także na północnym wschodzie miejscami deszcz. W ciągu dnia możliwe przejaśnienia w Kujawsko-Pomorskim, Świętokrzyskim i w górach. We Wrocławiu 9 stopni, w Zielonej Górze 8, w Warszawie 7, w Gdańsku i Katowicach 6, 4 stopnie w Rzeszowie, 3 w Lublinie, 2 stopnie w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Chcę zobaczyć, jak wsiądzie, pomacha mi bezczelnie zza kierownicy, skręci drogą ku przepaści i rozwinie skrzydła rajdowca. Druga w tym roku, premiera z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Magda Rem. Tysiąc róż. To dzisiaj po 21:00. Dlaczego chciałaś mnie zabić? W czym ci stałem na drodze? Czyżbyś miała kochanka? Niemożliwe, wiedziałbym o tym. Nie mogłaś mieć. No właśnie, że mogłam! Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotek Skin. Suplement diety Labotek zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotek pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotek Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Oto nowa siedziba naszej firmy. Ale tu jest pusto. Skąd weźmiemy całe wyposażenie? IOT Produkty. Mają tam wszystko dla biura, przemysłu i magazynu. Wszystko? W jednym miejscu? Zdecydowanie więcej. Wejdź na iotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog. iotprodukty.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Jeden z największych poetów XX wieku, Tadeusz Różewicz, debiutował w czasie wojny w akowskiej partyzantce. Talent pisarski odkrył w nim dowódca oddziału, nauczyciel z Radomska. Bywało, że zwalniał Różewicza z obowiązków wojskowych, aby ten pisał wiersze. Potem czytano je wśród żołnierzy w lesie i w okolicznych domach. Odkrywcą Różewicza był Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, jeden z najbardziej bohaterskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Rozstrzelano go 70 lat temu. W najbliższy czwartek Muzeum Literatury w Warszawie zaprasza na wieczór poświęcony właśnie generałowi Warszycowi. A ja dzisiaj Państwa zapraszam na program Historie jak z książki. Marek Stremecki. Dźwięki historii. 631 lat temu w katedrze wawelskiej arcybiskup Bodzanta koronował Władysława Jagiełłę na króla Polski. O roli monarchy mówi historyk Andrzej Nowak. Jagiełło był królem wybranym czy dobranym do Jadwigi. Jego pozycja, kiedy Jadwigi by zabrakło i kiedy nie miałby z nią zrodzonego syna, byłaby znacznie bardziej niestabilna, niepewna, wymagałaby nowych umów z poddanymi. 764 lata temu, 27 lutego 1253 roku, książę krakowski Bolesław Wstydliwy nadał prawa miejskie Bochni. 80 lat później Kazimierz Wielki wydał przywilej lokacyjny Nowego Miasta. Od imienia władcy miało się nazywać Kazimierzem i mieścić tuż za rogatkami Krakowa. Pod koniec XVIII wieku Kazimierz stał się częścią stolicy Małopolski. 4 marca 1678 roku w Wenecji urodził się Antonio Vivaldi. A dokładnie 171 lat temu urodził się William Frederick Cody, znany jako Buffalo Bill. 207 lat temu w Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Chopin. W metryce jego chrztu, sporządzonej w kościele w Brochowie jako data urodzin, widnieje 22 lutego, jednak sam kompozytor jako dzień swoich urodzin wskazywał 1 marca. 26 lutego 1815 roku cesarz Napoleon Bonaparte opuścił Elbę i wylądował wraz z oddziałem liczącym około 1000 żołnierzy na południu Francji. To był początek tzw. 100 dni Napoleona. 195 lat temu w Warszawie urodził się Teofil Lenartowicz, etnograf, poeta i rzeźbiarz. A 153 lata temu car Aleksander II ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim. 82 lata temu Adolf Hitler powołał do życia Luftwaffe, dowódcą sił powietrznych III Rzeszy mianował Hermana Göringa. 26 lutego 1940 roku w Palmirach Niemcy rozstrzelali około 190 mieszkańców Legionowa i okolic. 70 lat temu Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie skazał nazistowskiego gubernatora Warszawy Ludwika Fischera na karę śmierci. Radiowa Dwójka kończy dzisiaj 80 lat. A 44 lata temu Jedynka nadała pierwsze sygnały dnia. Było różnie, bo jak kierowca nie przyjechał, to trzeba było jeździć zupełnie różnymi środkami lokomocji. Piaskarką, polewaczką, jeździłem z pogotowiem ratunkowym, jeździłem z milicją wtedy. Ale byli bardzo mili i dowozili do radia. Nawet nie brali pieniędzy. Wspominał w reportażu z okazji 40-lecia audycji Wiesław Molak. Przypominała Magda Karczewska, a ja przypomnę teraz jeszcze, że 1 marca obchodzimy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Dlaczego wtedy? 1 marca 1951 roku komuniści rozstrzelali 7 członków 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Żołnierze ginęli od strzału w tył głowy, jak w Katyniu. Radiowa Trójka również uczci 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z obchodami Fundacja Sztafeta we współpracy z trzecim programem Polskiego Radia zaprasza na koncert Wilczy Ślad Piosenki Niezłomnych, który odbędzie się 1 marca o godzinie 21 w studio imienia Agnieszki Osieckiej i koncert ten będzie transmitowany w programie trzecim Polskiego Radia. Na repertuar koncertu składają się utwory z płyty pod tym samym tytułem, wydanej przez Fundację Sztafeta we współpracy z edycją Świętego Pawła w 2016 roku. Płyta zawiera autentyczne partyzanckie piosenki śpiewane zwłaszcza w wileńskich brygadach Armii Krajowej. Wykonawcy tego koncertu to wokaliści Garwolińskiego Teatru Muzycznego od Czapy, Lidia Pospieszalska, Paweł Dusza oraz muzycy tworzący w tym projekcie Dariusz Butkiewicz, Dariusz Bafeltowski, Nikodem Pospieszalski, Mikołaj Pospieszalski, Julian Czaporowski, a także kwartet smyczkowy Smykowisko. Jak otrzymać wejściówki na koncert? Wystarczy do nas zadzwonić 22, a potem 7 trójek. To 1 marca, a co dzisiaj w naszym programie? Henry Forda znają wszyscy. Był twórcą Ford Motor Corporation i ojcem powszechnej motoryzacji. Mało kto słyszał o jego rówieśniku i zarazem konkurencie, twórcy General Motors, Billim Durancie. To Michał Kopczyński o potentatach motoryzacyjnych. Drobne ogłoszenie w łódzkiej gazecie Rozwój. Chłopczyk, roczny, katolik, do oddania na własność, ulica Rozwadowska. Profesor Jolanta Sikorska poleci Państwu lekturę o dzieciach w XIX wieku. Przez wiele lat był dyrektorem PWN-u i chyba można powiedzieć, że był twórcą potęgi PWN-u w latach 60. W cyklu Koryfeusze przypomnimy o wydawcy niezwykle zakochanym w swoim zawodzie. Tańcz wszystkie fajfy, wale, taniec za grunt. robię kilka kroków w przód i wstecz, to przecież taka prosta rzecz jest tańcz w karnawale, tańcz jesienią, latem stale, przetańcz wszystkie fajfy, wale, taniec to grób. Józef Teodor Konrad Korzeniowski, Józef Konrad, urodził się 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie na obecnej Ukrainie. Zmarł 3 sierpnia 1924 w południowo-wschodniej Anglii. Józef Konrad Korzeniowski, syn polskich patriotów, człowiek trzech kultur, wielki pisarz angielski i Europejczyk. W Berdyczowie od niecałych 2 lat można oglądać skromne, niewielkie Muzeum Józefa Konrada w klasztornym pomieszczeniach karmelitów bosych. To muzeum powstawało w trudach, ale w końcu powstało. Wiele zawdzięczamy profesorowi Najderowi i Muzeum Literatury w Warszawie. A dzisiaj gościem programu Historia z Książki jest pani z Muzeum Literatury w Warszawie, pani Katarzyna Jakimiak. Bardzo panią witam. Dzień dobry, witam państwa. 2 słowa o tym wystawie w Berdyczowie, bo nie wiem, czy na przykład ktoś kiedyś nie zamknie. A zaraz moje wątpliwości powiem dlaczego. Mam nadzieję, że nie. Muzeum, co prawda, inicjatywa profesora Najdera, wspierana przez Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrodziła się dawno, bo w latach 90. jeszcze. I cały proces powstawania muzeum rodził się w wielkich trudach, ale w międzynarodowej współpracy, czyli polsko-ukraińskiej, ale także przy wsparciu towarzystw konradowskich działających na całym świecie. Jak wiemy, jest ich kilka. Brytyjskie, polskie, amerykańskie, francuskie. Towarzystwa i francuskie, i brytyjskie przekazały księgozbiory i to jest jakby, to był jakby podstawą stworzenia tej całości, od tego się zaczęło. Tak jak mówiłam, profesor Najder, to jest jego wielka, wielka zasługa, jego uporu, dążenia do celu, choć jak wiadomo, o czym profesor pisze w jednym ze swoich artykułów publikowanych w Bloknotysie Muzeum Literatury, pisze o wielkich trudnościach, jakie napotkał przy realizacji tego zadania. Co to były za trudności? Dlaczego? Głównie wynikały z, powiedzmy, funkcjonowania czy układu władzy po stronie ukraińskiej. Pewnych być może oporów i niechęci wynikających ze wzajemnych stosunków po prostu, takiej nieufności do Polaków. Ale skończyło się dobrze. Dzięki Bogu, tak. Skończyło się dobrze i teraz mamy w Berdyczowie pierwsze konradowskie muzeum na świecie. I koniecznie tam trzeba pojechać, jak się jest koniecznie na Ukrainie, odwiedzić. Nie tylko z okazji 160. rocznicy urodzin Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego, jako pisarza znany Józef Konrad. Mówiłem o tych swoich wątpliwościach i pytałem panią, czy jeszcze jest to muzeum, bo na przykład w Wołogdzie, o której zaraz też powiemy, dlaczego Wołogda, był pomnik, tak, pomnik ku czci Korzeniowskich, no i tym Konrada. I już go nie ma, ponieważ Rosjanie, miejscowe władze, zlikwidowały go, uważając, że on jest właściwie tam zbędny, a pod pretekstem zlikwidowały remontów, których nigdy do nich nie doszło. Nie doszło. Padło słowo już Wołogda. Chcę dzisiaj porozmawiać z panią o Konradzie, o którym Sienkiewicz mówił, że nie dba o Polskę i nie interesuje się Polską. Chcę powiedzieć o tych stereotypach patrioty, który reprezentował, no właśnie, jakim był patriotą Konrad Korzeniowski. Trochę jest nieporozumień wokół tego, ale on, zacznijmy, z ogromnym backgroundem polskości, patriotyzmu startuje w życie. Wołogda też. Wydaje mi się, że wokół Korzeniowskiego narosło właśnie takich wiele stereotypów, niekiedy niesprawiedliwych, no ale współczesne badania, czy współczesne publikacje osób zajmujących się twórczością, biografią, coraz jakby lepiej, coraz bardziej wyjaśniają całą tę sprawę. Sienkiewicz, no tak, bo Korzeniowski nie przystąpił do Komitetu Pomocy Polakom, w którym działał w czasie pierwszej wojny, działał zarówno Sienkiewicz, jak i Jan Ignacy Paderewski, bowiem tam był również ambasador rosyjski. I to jest jakby to, ta ciągłość Rosji w życiu i twórczości Konrada trwa i ona ma wiele takich aspektów, wiele znamion. Począwszy od tego, że no właśnie ta nieszczęsna Wołogda, w której Konrad był na zesłaniu z rodzicami, której zaczęła bardzo poważnie chorować matka, o której ojciec pisał w listach do rodziny, że tam są dwie pory roku, biała zima i zielona zima. Więc już samo jakby to świadczy o warunkach, w jakich oni tam przebywali. Patriotyzm Konrada jest sprawą absolutnie taką przemyślaną, nie pozbawioną emocji oczywiście, ale przemyślaną, bowiem to wynika z takiego zdroworozsądkowego podejścia. Konrad po prostu takie podejście do spraw Polski miał i przez bardzo długo niezbyt wierzył w to, że Polska może odzyskać taką prawdziwą niepodległość. Tak naprawdę jego stosunek zmienia wizyta w Polsce w sierpniu 1914 roku. Już wtedy mógł przyjechać, nie bojąc się Rosjan. Tak, oczywiście. Już nie był poddanym rosyjskim. Zwolnienie z poddaństwa uzyskał na szczęście w roku otrzymania również patentu kapitana brytyjskiej żeglugi handlowej, czyli w roku 1886. I w związku z tym już mógł też odbyć podróż na Ukrainę, przyjechać do wuja, do Tadeusza Bobrowskiego, który po śmierci rodziców, po śmierci babki był jego prawowitym opiekunem. Ale był też przyjacielem, wspomagał go przez całe życie, opiekował się nim, wychowywał, uczestniczył cały czas w życiu Konrada, wspierał go finansowo. I on go wysłał na świat do Marsylii. Jak mówię, świat... Uległ wielkiej chęci, czy wielkiemu marzeniu Konrada, żeby być marynarzem. Żegluga Konrada... On marzył już wcześniej. Tak. Żegluga Konrada fascynowała i pasjonowała. Co jeszcze pasjonowało, będziemy mówić zaraz po przerwie. Katarzyna Jakimiak z Muzeum Literatury w Warszawie jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o Józefie Konradzie. W tym roku 160. rocznica urodzin Konrada i ten rok jest konradowski. Decyzją polskiego parlamentu tak się stało. W grudniu była piękna, wielka inauguracja. Instytut Książki organizował wielką galę i wtedy to się wszystko zaczęło. Teraz się kontynuuje. Między innymi w naszym programie co tydzień czytamy fragmenty publicystyki Józefa Konrada oraz listy. Z tych listów, tej publicystyki, jaki wyłania się Konrad Polak patriota, czyli po prostu Europejczyk patriota, Polski. człowiek bardzo poważnie myślący o sprawach polskich i tak naprawdę zaangażowany w nie od roku 1914, tak? To jest ten przyjazd, to jest ta wizyta w Polsce, kiedy właściwie on po raz pierwszy może zetknąć się z takimi bieżącymi wydarzeniami i z tym, co się dzieje. Kiedy właściwie te szanse na odzyskanie niepodległości są spore. On nawet pisze takie memorandum w sprawie Polski. To jest taki zbiór początkowo notatek, które mają mu służyć jakby do, mają być pomocne w opisaniu całej tej sytuacji polskiej, czy idei odrodzenia Polski i osadzeniu jej w pewnych realiach europejskich. Myśli o takim protektoracie Francji, Wielkiej Brytanii, trochę Rosji na początku. No ale... Trochę utopijne. Trochę utopijne, tak. Chociaż na dobrą sprawę, jeżeli się temu przyjrzeć, to dosyć jednak realne. Tak? Sytuacja oczywiście polityczna. Konrad pisze to z zastrzeżeniami, że jeżeli losy potoczą się inaczej, losy Wielkiej Wojny, tak, no to ta sytuacja może jeszcze inaczej wyglądać. No a potem tak wiemy, jak się skończyło dalej, jak się dalej potoczyło, no i skąd ta polska niepodległość, skąd 11 listopada 1918 roku. Jak Henryk Sienkiewicz go atakował za nieprzywiązanie do sprawy polskiej, to niepodpisywanie tego listu, o którym wspominaliśmy, dlatego, że ambasador rosyjski, a pani Pysz też pamięta, że on Rosjanom nawet ręki nie chciał podawać to kobietom. Ale powiedziałam wcześniej, że patriotyzm Konrada jest sprawą rozsądkową, czyli taką realną oceną możliwości. Stąd pojawia się ta Rosja jednak. Czy to nie jest tak, że manifestował swoje przywiązanie do wolności, i czy ta wolność dla niego, jego indywidualna wolność była ważniejsza niż wolność kraju? No, trudne porównanie, ale trochę może zbyt odległe, ale tak. Konrad rzeczywiście uważał, on był przeciwny autokracji i uważał, że wolność to jest rzecz najważniejsza w życiu. W takim myśleniu o świecie bardzo krytykował na przykład kolonializm. Był przeciwnikiem. To znowu wynikało z własnego doświadczenia i to znajdujemy i w Jądrze Ciemności, i w Placówce Postępu, w takich dwóch wypowiedziach. Ale wolność to jest również samodzielność, wielka samodzielność w myśleniu. Konrad jest postrzegany, czy to we Francji, a bardziej w Anglii, bo w końcu w tym głównie, w tym tylko języku pisał literaturę. Czy tam był postrzegany wtedy jako przedstawiciel narodu polskiego? Czy on to w jakiś sposób tam manifestował? Czy inni zauważali to? Czy był w jakiś sposób jednak ambasadorem tego zniewolonego kraju? Oficjalnie, czy tak w szerszym kontekście, przyznaje się do tego, mówi wyraźnie o swojej polskości dopiero około roku 1916. Nie ukrywa tego jak w jakiś szczególny sposób, ale też no, to jest, wiadomo, że Konrad jest cudzoziemcem, zdradza go akcent. Do końca życia nie umiał dobrze po angielsku. Do końca życia, tak, mówił z takim silnym obcym akcentem i wielokrotnie był brany czy postrzegany jako Słowianin, tak, z tej części Europy, ale jednocześnie Konrad znów bardzo silnie przeciwstawia się idei panslawizmu. To jest ta głoszona właśnie przez Rosję. I Konrad o sobie mówi konkretnie. Ja jestem Polakiem. Jestem z Polski. Ta Polska jest gdzieś tam na Ukrainie. Zresztą w jednym ze swoich tekstów publicystycznych pisze o tym, że Polska zrodziła się właśnie, ta wielka Polska, ta jego Polska zrodziła się z Unii wielu narodów i narodowości. Tak? To jest Polska, Litwa, Ukraina, czyli cały ten obszar II Rzeczpospolitej, wielkiej i olbrzymiej, podzielonej potem pomiędzy zaborców. I Konrad całą tą kulturę, tą tradycję ze sobą z Polski wywozi. No jest tutaj wychowany, utrzymuje kontakt z rodziną, głównie z wujem Tadeuszem Bobrowskim, który znów w jednym z listów pisze mu o tym, że powinieneś być... Tak się potoczyło twoje życie, twoje losy. Powinieneś myśleć o sobie jednak trochę jako kosmopolicie, bo nie możesz, chciałeś zostać żeglarzem, Więc uczyłeś się tego we Francji, ale tam zostać nie możesz z powodu umów podpisanych pomiędzy Francją a Rosją, które nakazywałyby Francji odstawienie obywatela Imperium Rosyjskiego do Rosji. Anglicy nie potrzebowali dokumentów. Anglicy nie mieli takiej umowy, więc to było prostsze. I Konrad zapewne znalazł się w Anglii z jakąś podstawową, no bo niewielką, tak? Na pewno nie znał języka. Ale znalazł się w Anglii z jakąś niewielką, tak jak mówię, kilka czy kilkanaście słów, znajomością języka angielskiego. Potem się tego języka uczył. Ale tak jak mówię, pozostawał, choć tego nie manifestował, pozostawał Polakiem. Szkoda, że mówi się, no niestety, musi się tak mówić, pisarz angielski. Jeżeli przyjmujemy to również w stosunku do polskich twórców, kryterium języka, tak, jest pisarzem angielskim. Ale to nie umniejsza jakby jego roli dla naszej kultury, tak sądzę. Bo po pierwsze, jest to świetne pisarstwo, mądre i no, wszechstronne. Do tej pory aktualne. Czyli możemy mówić, i czy powinniśmy mówić, trochę nasz jest jednak. No, jest nasz z ducha w jakimś stopniu. Wiem, że przygotowuje pani książkę o Konradzie. Co to będzie na koniec parę słów? Tak, rzeczywiście pracuję nad takim wydawnictwem absolutnie popularnym, przybliżającym Konrada właśnie w takiej, głównie na polu jego biografii, tej i marynarskiej, i tej literackiej, tak? Bo w życiu Konrada te dwie ścieżki są ważne. Z jednej strony marynarz, z drugiej strony pisarz. Co się pani w Konradzie najbardziej podoba? Właśnie, kiedy ktoś zadaje mi to pytanie, zastanawiam się nad tym, że gdybym miała znaleźć się na bezludnej wyspie, to chciałabym mieć ze sobą jądro ciemności. Chyba to. Chyba to. Bo on nie przypomina, że trzeba być uczciwym i trzymać się zasad, tak? Trzeba być uczciwym. Konrad bardzo dokładnie rozdziela i on nie uwalnia się od tego, nie ucieka, tak? U niego zło jest złem, dobro jest dobrem. To są naprawdę, w życiu jest kilka prostych zasad, które tym życiem kierują. Musimy o tym pamiętać. Katarzyna Jakim, jak była dzisiaj naszym gościem, Konrada, dzisiaj będziemy jeszcze słuchać oczywiście na końcu tej audycji. Bardzo pani dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Historia jak z książki. Henry Forda. Tego człowieka oczywiście wszyscy znają. Był twórcą Ford Motor Corporation. Mało kto jednak słyszał o jego konkurencie, twórcy General Motors. Powie o nim teraz profesor Michał Kopczyński. Henry Forda znają wszyscy. Był twórcą Ford Motor Corporation i ojcem powszechnej motoryzacji. Mało kto słyszał o jego rówieśniku i zarazem konkurencie, twórcy General Motors, Billym Durantie. Durant urodził się w roku 1861, dwa lata przed Fordem. Mając 20 lat, założył fabrykę lekkich dwukołowych bryczek. Właściwie była to montownia, bowiem podzespoły bryczek Billy zamawiał u okolicznych stelmachów, a sam zajmował się sprzedażą. Interes szedł dobrze, rocznie sprzedawano 50 tysięcy pojazdów, a z każdego Billy miał 4,5 dolara zysku. Przyszłość nie rysowała się jednak różowo. Choć rower, bardzo popularny począwszy od 1880 roku, nie był konkurencją dla bryczki, to na horyzoncie pojawił się nowy rywal, czyli samochód. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku samochód był niczym innym jak czterokołową bryczką z silnikiem spalinowym. Wkrótce jednak, głównie za sprawą Forda, miał on położyć kres dominacji konia. Durant zdawał sobie z tego sprawę i choć nigdy nie miał prawa jazdy i bał się jeździć samochodem, to jednak doceniał potencjał nowej technologii. W roku 1904 Durant kupił od wytwórcy sprzętu hydraulicznego Davida Dunbara Buicka licencję na samochód i jego konstrukcji. W pierwszym roku działalności udało się sprzedać zaledwie 16 pojazdów, ale 4 lata później zbyt przekroczył 8 tysięcy pojazdów rocznie. Jak na ówczesny rynek był to bardzo dobry rezultat. Jednak Durant oceniał chłonność rynku na jakieś 500 000 samochodów rocznie, a nie na tylko 8 tysięcy. Jedynie Henry Ford miał tyle optymizmu co on. Wkrótce stał się właścicielem 10 marek samochodów osobowych, 2 marek ciężarówek i kilku zakładów produkujących części. Zakupione przedsiębiorstwa połączył w holding pod nazwą General Motors. Durant usiłował wykupić również Forda, ale spotkał się tutaj ze stanowczą odmową. Nic dziwnego, bo Henry Ford miał już wówczas plan zawojowania rynku nowym modelem, Fordem T, użytecznym samochodem dla każdego. Sukces Forda był groźny dla General Motors. W roku 1910 holding okazał się niewypłacalny. Durant musiał opuścić fotel prezesa, a zarząd przejęli bankowi wierzyciele. Bankierzy, jak to bankierzy, zarządzali ostrożnie, dbali o odzyskanie swych pieniędzy, na dywidendy przeznaczając tylko niewielkie środki. Durant tymczasem założył wraz z kierowcą testowym Buicka, Louisem Chevroletem, nową firmę sprzedającą samochody nieco tylko droższe od Forda T. Interes szedł dobrze, Chevrolet zawojował 5% rynku. Durant grał jednak o wyższą stawkę. Na giełdzie potajemnie skupywał akcje General Motors od zawiedzionych niską dywidendą inwestorów. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy General Motors w 1916 roku okazało się, że większościowym udziałowcem jest znowu Durant i wspierająca go rodzina DuPont, właściciele zbrojeniowo-chemicznego giganta. W nowym rozdaniu Durant powrócił jako prezes. Wytrwał na tym stanowisku 4 lata. Kryzys na rynku motoryzacyjnym w 1920 roku postawił General Motors po raz kolejny na progu niewypłacalności. Firmę uratowali DuPontowie, którzy spłacili długi Duranta i na otarcie łez odkupili jego akcje za bagatela 3 miliony dolarów. Billy nie byłby Durantem, gdyby owych 3 milionów nie zainwestował. Tym razem założył holding Durant Motors, który radził sobie nieźle aż do wielkiego kryzysu. Ostateczny upadek nastąpił w 1933 roku. 72-letni Durant został z niczym, za cały majątek mając ubranie, łóżko, stół i krzesło. Już jednak rok później zapożyczone od znajomych pieniądze otworzył supermarket i kręgielnię. Gdy w 1947 roku 86-letni Durant zmarł, jego spadkobiercy odziedziczyli sieć kręgielni na środkowym zachodzie. Przykład Duranta może służyć jako ostrzeżenie dla adeptów biznesu. Z drugiej jednak strony, gdyby nie przepełnieni optymizmem wizjonerzy tacy jak Durant, to wiele ze wschodzących gałęzi przemysłu nigdy by się nie rozwinęło. Ten, kto cofa się przy pierwszej trudności i wątpi w sukces, ten nigdy nie był, nie jest i nie będzie bohaterem na wojnie, w miłości lub w biznesie. Dzieje się historia. Wojskowy Instytut Wydawniczy wznowił głośną kiedyś pozycję Agresja 17 września 1939 roku Jerzego Łojka. Ciekawa jest historia powstawania tej książki. Tekst został złożony w podziemnym wydawnictwie Głos w połowie listopada 1981 roku. Wcześniej był drukowany w formie gazetowej. Po 13 grudnia 1981 roku w ręce SB wpadły fragmenty zawierające cały aparat naukowy i materiały dokumentalne tej książki. Profesor Łojek część tej pracy odtworzył i pisał ją na nowo. W drugim obiegu książka się ukazała. Była dyskutowana, ale siłą rzeczy miała ograniczony zasięg. Dopiero w 1990 roku pojawiła się już w czasach bez cenzury, 5 lat po śmierci profesora. O czym jest książka? Pisze o niej autor tak w rozdziale zamiast konkluzji. Tragedia Polski w II wojnie światowej nie wynikała bynajmniej z nierówności sił między Rzecząpospolitą a Rzeszą Niemiecką, wskutek której, mimo posiadania na Zachodzie potężnych sojuszników, Polska musiała ponieść klęskę, zdawało się tylko w pierwszym okresie wojny. Istotą tej tragedii był fakt, że II wojna światowa rozpoczęła się przez wspólny atak na Polskę obu sąsiadujących z Rzecząpospolitą mocarstw totalitarnych. Jerzy Łojek, Agresja, 17 września 1939 rok. Też przeczytajcie. Życie prywatne Polaków w XIX wieku to bardzo cenna seria wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Piąty tom jest o dzieciach. Dzisiaj książkę rekomenduje profesor Jolanta Sikorska z Uniwersytetu Warszawskiego. Książka Świat dziecka, wydana w 2016 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pod redakcją naukową Jarosława Kity, Marii Korybut-Marciniak, jest piątym tomem stosunkowo nowej serii, mianowicie Życie prywatne Polaków w wieku XIX. Poprzednie tomy dotyczyły świata kobiet. XIX wiek nazywany był wiekiem dziecka. Dziecko uzyskało bardzo wysoki status, ważne miejsce w nauce. W ogóle zostało dostrzeżone przez naukę, medycynę, psychologię, pedagogikę. Uznanie, przekonanie, że jakość dzieciństwa ma ogromny wpływ na osobowość dorosłego człowieka, dało impuls do naprawdę ogromnej działalności edukacyjnej, mającej na celu uświadomić społeczeństwo, by zmienić sposób traktowania dziecka. I o tym ta książka także w różnych swoich artykułach opowiada. Mamy tu zatem na przykład opis losów dzieci w wielkoprzemysłowej Łodzi. To jest bardzo trudne dzieciństwo, a właściwie autorka pisze wręcz o braku dzieciństwa, o patologiach przeróżnych, o dzieciach na ulicy. Jak bardzo dramatyczna była sytuacja dzieci, niech świadczy drobne ogłoszenie w łódzkiej gazecie Rozwój z 1905 roku. Chłopczyk roczny, katolik, do oddania na własność, ulica Rozwadowska. Dużo artykułów poświęconych jest różnego rodzaju instytucjom, które usiłowały tej biedzie zaradzić, na przykład Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności. Wielka kwesta ogólnopolska, ratujcie dzieci w latach 1916-19. Przedsięwzięcie, które zgromadziło ponad 30 tysięcy ochotników, w tym 17 tysięcy kwestujących. To bardzo przypomina dzisiejsze inicjatywy. Jest cykl Portrety rodzinne, tak znanych jak Matejkowie, ale także zupełnie nieznanych, na przykład Chłopskiego dziecka na podstawie pamiętnika Piotra Bojarskiego. Te portrety pokazują, jak bardzo różne były modele wychowywania dzieci w XIX wieku. Uważa się, że te relacje były mocno zdystansowane, że panował chłód emocjonalny. I choćby takim bardzo dramatycznym obrazem tego jest wspomnienie Bojarskiego, który pisze, że ojciec, gdy szedł na wojnę w 1914 roku, to się w ogóle z nim nie pożegnał, uścisnął tylko matkę. Życie prywatne Polaków w XIX wieku, Świat dziecka, pod redakcją naukową Jarosława Kity i Marii Korybut-Marciniak. Trofeusze. Wydawca książek zakochany w swoim zawodzie. To z jego inicjatywy powstała m.in. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. Dzisiaj przypominamy sylwetkę Adama Bromberga, a przypomina Małgorzata Niciecka-Mac. Adam Bromberg to inteligent, którego młodość skradła II wojna światowa i czas budowania Polskiej Republiki Ludowej. Urodził się w Lublinie, a swoją pasję związaną z wydawaniem książek rozwijał jeszcze przed wojną, pomagając w pracach w uznanym wydawnictwie Ferdynanda Hoesika w Warszawie. To tu nauczył się miłości do wydawania książek. To musi zaraz, niech się pośpieszy. Adam Bromberg był przez wiele lat szefem Państwowego Wydawnictwa Naukowego i to on między innymi zainicjował i zakończył pracę nad Wielką Encyklopedią Powszechną PWN. W kwietniu 1968 roku władze zarzuciły mu brak nadzoru politycznego nad działalnością wydawnictwa. W wyniku wydarzeń z marca 1968 roku został aresztowany pod zarzutem narażenia PWN-u na straty finansowe. Bromberg w proteście rozpoczął strajk głodowy. Mówi Violetta Weyman z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. W momencie, kiedy Bromberg miał proces i był, no jak się okazało, niesłusznie oskarżony, większość wydawnictw światowych, europejskich wysłało takie listy z poparciem dla niego. To są bardzo takie poruszające listy, które jakby dają taką gwarancję, że wtedy był świetnym wydawcą, że to jest rzeczywiście osoba warta zaufania, że dla niego to wydawanie książek to było coś, czym on żył po prostu. To dla niego była po prostu pasja. W sierpniu 1970 roku Adam Bromberg wyemigrował z Polski razem ze swoją rodziną. Nowym adresem stała się Szwecja. Tam Adam Bromberg za pożyczkę z banku w wysokości 100 tysięcy koron założył wydawnictwo, które dziś ma na koncie wiele sukcesów. Kiedy wydaje się, że już wszystko wali się na głowę i że już nie ma tak naprawdę żadnego wyjścia z sytuacji, Bromberg się nie poddał, tylko z wrodzonym dla siebie optymizmem zaczął w tej Szwecji działać. No proszę sobie wyobrazić, zakładanie wydawnictwa bez znajomości języka jest czymś, na co naprawdę niewiele osób by się chyba porwało. To wydawnictwo ma na koncie 4 noblistów, m.in. Singera i Miłosza. I to jest ten niewątpliwy sukces Adama Bromberga. Dziś wydawnictwo prowadzone przez córkę Adama Bromberga ma ponad 40 lat, a jego założyciel w Szwecji nazywany jest sztukmistrzem z Lublina. Kustosz Muzeum Literatury w Warszawie, pani Katarzyna Jakimiak, która była dzisiaj naszym gościem, przypomniała sylwetkę Konrada Korzeniowskiego i podkreślała, jak ważne było doświadczenie pisarza z okresu jego młodości, z okresu polskiego. Choć nie zawsze w książkach było to tak bardzo widoczne. Za chwilę usłyszymy fragment pisarstwa Konrada w interpretacji aktorskiej. A ja już Państwu dzisiaj dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień. Dziękuję paniom Ewie Redel, Natalii Grzeszczyk, Magdzie Karszewskiej i Michałowi Nałęcz-Nieniewskiemu. A teraz słuchamy Konrada. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. Ze wspomnień o wyborze zawodu marynarza, 1912 rok. Stało się, mówiłem sobie. Jestem kapitanem marynarki brytyjskiej. Nie chcę przez to powiedzieć, aby cały kraj przewrócił się do góry nogami, ponieważ postanowiłem zostać marynarzem. Ale chłopcu niespełna lat 16 i to wybitnie wrażliwemu, wstrząs jego małego świata wydał się naprawdę bardzo wielkim wydarzeniem. W chwilach samotnych rozmyślań chwytam się nieraz na odpieraniu argumentów i zarzutów wypowiedzianych przed 35 laty. Przez głosy umilkłe na zawsze znajduję odpowiedzi, których napastowany chłopiec nie mógł znaleźć po prostu dlatego, że sam siebie nie rozumiał. Moje powołanie było dla mnie równie tajemnicze jak dla tych, co żądali, abym im siebie wytłumaczył. Wypadek tego rodzaju zaszedł chyba po raz pierwszy. Zdaje mi się doprawdy, że nigdy się nie zdarzyło, aby chłopiec mej narodowości i mych tradycji zerwał tak stanowczo ze swym otoczeniem i stosunkami, bo trzeba zrozumieć, że w mym powołaniu nie było ani śladu myśli o karierze. Wstąpienie do marynarki rosyjskiej lub niemieckiej nie mogło w ogóle wchodzić w rachubę. Uniemożliwiały to moja narodowość i moje tradycje. Niechęć do służby w marynarce austriackiej nie była tak silna i sądzę, że pozwolono by mi wówczas wstąpić do szkoły marynarskiej w Poli. Pociągnęłoby to za sobą kucie niemieckiego przez 6 miesięcy, ale nie przekroczyłem jeszcze wtedy wieku przyjęcia, a pod innymi względami odpowiadałem żądanym warunkom. Ów projekt został wysunięty, aby złagodzić moje szaleństwo, lecz nie chciałem o nim słyszeć. Muszę przyznać, że w tym wypadku uczucia moje były zupełnie zrozumiałe, nawet dla mych najsurowszych krytyków. Niejeżdżona bym się z tego tłumaczył. Ja zaś nie miałem na myśli kariery marynarza, lecz morze. Zdawało się, że droga prowadzi do niego tylko przez Francję. W każdym razie znałem język, a ze wszystkich krajów w Europie Francja jest tym, z którym Polska ma najwięcej wspólnego. Istniała możliwość, że otoczą mnie tam z początku opieką. Rozpisano listy, na które nadeszły odpowiedzi i przygotowano mój wyjazd do Marsylii, gdzie zacny młodzian nazwiskiem Soleri, do którego dostano się drogą okrężną przez różne francuskie znajomości, obiecał dobrodusznie, iż pomoże temu żenom dostać się na przyzwoity statek, jeśli doprawdy chce mu się zakosztować tego métier de chien. Patrzyłem z wdzięcznością na wszystkie przygotowania i nie zdradzałem się ze wszystkimi swoimi myślami. Ale to, co rzekłem ostatniemu ze swych egzaminatorów, było ścisłą prawdą. Stanowcze postanowienie, że jeśli mam być marynarzem, to tylko angielskim, tkwiło już we mnie, sformułowane oczywiście po polsku. Nie umiałem nawet 6 słów po angielsku i dość byłem przebiegły, aby zrozumieć, że lepiej nic o swym zamiarze nie mówić. Już i tak uważano mnie za trochę pomylonego, a przynajmniej dalsi znajomi byli tego zdania. Trzeba było przede wszystkim wyjechać. Pokładałem wszystkie nadzieje w liście dobrodusznego Soleri do mego wuja. Liście bardzo uprzejmym. Choć zgorszyło mnie trochę zdanie o métier de chien, życie psa. Ten Soleri okazał się, gdy go zobaczyłem na własne oczy, zupełnie młodym człowiekiem. Bardzo przystojnym, o pięknej czarnej bródce, krótko przystrzyżonej, świeżej cerze i łagodnych, wesołych czarnych oczach. Był tak pełen humoru i dobroduszności, jak tylko sobie można było życzyć. Spałem jeszcze w ogromnym hotelu blisko bulwaru Starego Portu, zmęczony podróżą via Wiedeń, Zurich, Lyon, gdy wpadł do mego pokoju i otworzył jednym pchnięciem okiennicę na słońce Prowansji, łając mnie gwałtownie za wylegiwanie się w łóżku. Jakże miło mnie zaskoczyły jego hałaśliwe wymysły i nakaz, abym wstał i wybrał się natychmiast w 3-letnią podróż po morzach południowych. O, magiczne słowa! In campagne de 3 ans dans les mers du sud. Autopromocja. Fundacja Sztafeta i program Trzeci Polskiego Radia zapraszają na koncert Wilczy Ślad, piosenki niezłomnych. Utwory Zbigniewa Herberta, Andrzeja Dziubka i piosenki partyzanckie Armii Krajowej wykonają m.in. Teatr Muzyczny od Czapy, Band Czapoba i Lidia Pospieszalska. Środa, 1 marca, studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej o 21.05. Transmisja na naszej antenie. Polecam, Adam Chlebowicz. Sponsorem koncertu Wilczy Ślad Piosenki Niezłomnych jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung Smart TV za 3899 zł otrzymasz 7 kart BP. MediaMarkt.pl. Oryginalne włoskie smaki na wyciągnięcie ręki? Oczywiście. Podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Zrób spaghetti we włoskim stylu. Bo już od jutra mięso milone wieprzowe z łopatki kupisz po 4,99 za 500 gramów, tylko 4,99. A na deser podaj włoskie ciasteczka cantuccini 300 gramów lub biszkopty Savoiardi 400 gramów po 5,50 za opakowanie, tylko 5,50. I zakochaj się we włoskich smakach podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Lidl, co tydzień coś nowego. Netia, internet dla firm, słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dziękuj proszę. Za 1 złoty internet przynoszę. A to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za